ग्यारहवा श्लोक सत्रहवें अध्याय के ग्यारहवा श्लोक। ओम परमात्मने नमः। अपलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समधायास सात्विकः अभिसंधाय तु फलम् दम्बार्थामपि चैव यत् इज्जते भरता श्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसम् विदेहे नम सृष्टान्नम् मन्त्राहेन मदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते देवाद्विजगुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यामहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं जय स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मना प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविदं नरेः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारामानपूजार्थम् तपोदम्बेन चैव क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं जलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् वेदया क्रियते तपः परशो साधनार्थं वा तत्तामसमुदारितम् दातव्यामिति यद्दानम् दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा तत्व है, उसका स्वरूप क्या है और उस तत्व को जानने से प्रयोजन क्या है, उसको लेकर हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसके विषय में विचार कर रहे हैं। पहले भी बहुत बार कहा दिया था, विचार के द्वारा ही अविचार को हटा सकता है, तो इसलिए वहां योग वाशिष्ठ में भी भगवान राम को वशिष्ठ जी भी बता रहे, ये सारा ये संसार है बेताल जैसा दिख रहे, ये केवल अविचार के ही कारण है। पुंसो निजमनो मोह कल्पितो अनल्प दुःखदा संसारा चिर वेतालो विचारेणा विलीय। अर्थात अपने मन के अंदर मोह पड़ा है, कल ही बता दिया था मोह क्या चीज है, उसकी भी व्याख्या कल बता दिया था, जो ममता है मोह। अथवा हित में जो अहित बुद्धि है, अहित में जो हित बुद्धि है, यही मोह है। इसलिए मोह है मन का धर्म है, आत्मा में कोई धर्म रह नहीं सकता। किंतु अनुभव बता रहे आत्मा का धर्म है, जितने भी जो हम अनुभव कर रहे, मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ये मैं में डाल रहे। किंतु शास्त्र बता रहे और आपके युक्ति बता रहे ये आत्मा का धर्म नहीं, तो किसको हम सत्य माने? क्या हमारा अनुभव को हम सत्य माने और शास्त्र को टुकरावे? यदि शास्त्र को हम सत्य माने, ये जो अनुभव हो रहे ऐसे क्यों हो रहे? तो इसलिए जो शास्त्र है और अनुभव है दोनों अलग अलग बता रहे। पहले भी मैंने एक बार बताया था, अनुभव है प्रत्यक्ष प्रमाण है, शास्त्र है ये आगम प्रमाण माना है। जो आगम प्रमाण है प्रबल माना जाता है, यद्यपि आगम प्रमाण को संन्यास विरोधी माना है तो भी प्रबल माना है। तो यदि मान लीजिए आपके प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुभव के बल से, ये जो मोह है सुख दुख है राग आदि है आत्मा का धर्म मान भी लिया, किंतु जो जिसके धर्म होते हैं वो कभी भी उसको छोड़ के अलग नहीं रह सकते, ये नियम है। यदि अलग रह रहे वो उसके धर्म नहीं है, वो आगंतुक माना जाता है। जैसा जल में उष्णत्व, आप बद्रीनाथ में जाते हैं वहाँ गर्म कुंड में स्नान करते, इतना गर्म जल है, बोलते भी हम बहुत गर्म जल है, इतना गर्म है कुंड में स्नान करने से सारी शरीर भी जाती, व्यवहार भी करते हैं। आपका अनुभव बता रहे जल गर्म है करके, किंतु जल यदि गर्म होता तो वास्तव में उसी जल को आप ऊपर उठा के रख दीजिए बाल्टी में, दो चार मिनट में वैसे ही शीतल होता है, ये गर्मी गई कहाँ? इससे सिद्ध होता है वो उष्णत्व है गर्मी है अनुभव में आ रहता, वो जल का धर्म नहीं। आगमा पाई मेहमान है, आ गया तो रुकेगा नहीं, वो अवश्य चलेगा। वैसे ही ये हम लोग अनुभव कर रहे सुख दुख का आदि, अनुभव के बल से सिद्ध हो रहे आत्मा में। मान लीजिए आत्मा के ही ये गुण है तो आत्मा को छोड़ करके कभी नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात है ये आत्मा के यदि धर्म माने, आप कभी भी सुषुप्ति में जाएंगे ही नहीं, गाढ़ा निद्रा में कोई प्रवेश करेंगे ही नहीं। तो जैसा अग्नि के उष्णत्व और प्रकाशकत्व, ये अग्नि का धर्म है, अग्नि को छोड़ करके उष्णत्व और प्रकाशत्व नहीं रह सकते। यदि आप उष्णत्व और प्रकाशत्व को नाश करना चाहते हैं, अग्नि को ही समाप्त करना पड़ेगा, जब तक अग्नि को समाप्त नहीं करेंगे अग्नि का उष्णत्व नहीं जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है, धर्म है, ये आगंतुक नहीं है। वैसे ही ये सुख दुख का आदि है, मोह है, आत्मा का धर्म यदि होता तो जागृत में भी हम अनुभव करते हैं, कोई संदेह नहीं, हर एक व्यक्ति अनुभव कर रहे, इसमें ही भटकते भी रहते और अटक भी जाते हैं। स्वप्न में भी अनुभव कर रहे, सुख दुख की होते हैं। देखिए जागृत में भी कितना दुख है, परिवार को लेके दुख है, व्यापार को लेके दुख है, पड़ोसी को लेके दुख है, कितने वृत्ति आ रहे, कितने मन में आ रहे। और सुषुप्ति में आप जाते हैं गाढ़ा नेत्र में, कहाँ गई ये आपके मोहादि। यदि आत्मा का धर्म होता तो सुषुप्ति में भी होना चाहिए, क्योंकि सुषुप्ति में भी आत्मा है। अब यहाँ मन में विचार आता है सुषुप्ति में आत्मा है, उसमें क्या प्रमाण है, किसने देखा तो नहीं, स्वयं को भी अनुभव नहीं हुआ। जैसा जागृत में हम घटपट देख रहे, जागृत में घटपट का अनुभव भी कर रहे, तो सुषुप्ति में है उसमें क्या प्रमाण है, इसलिए सुषुप्ति में शून्य है। ऐसा मन में विचार आता है, किंतु विचार आने पर भी सुषुप्ति में भी आपको मानना ही पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है, मानने के लिए क्या आवश्यकता है। सुषुप्ति मेरे नहीं मानते हो, जगने के बाद आपको स्मरण हो रहे, स्मरण नहीं होना चाहिए। स्मरण जो होता है उड़ करके बोलते हैं आप, मैं सुख पूर्वक सोया था, कुछ भी मुझे पता नहीं, ये स्मृति है। स्मृति उसको कहते हैं अनुभव करने के बाद, उस अनुभव तो समाप्त हो गया, अनुभव इतना खतरनाक नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था। अनुभव जाते जाते एक संस्कार को छोड़ जाता है, ये संस्कार कहिए वासना कहिए, वो संस्कार ही आगे स्मृति का कारण बनता है। जैसा जैसा जिसके अंदर संस्कार पड़े हैं वैसे ही स्मृति होता है। अनुभव से संस्कार उत्पन्न हो गए, संस्कार के द्वारा स्मृति हो रहे। किसी पदार्थ का आपने अनुभव किया ही नहीं कभी भी, उसका स्मरण कभी भी नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि नियम है या स्मृति सा सा अनुभव पूर्विका। जहाँ जहाँ स्मृति हो रही है वो अनुभव पूर्वक ही होती है। तो जागृत में आपको ये स्मृति हो रही, मैं सुख पूर्वक सोया था, भूतकाल में प्रयोग कर रहे आप, तो कहाँ सोयता सुख पूर्वक, आपने अनुभव कहाँ किया, इसका मतलब सुषुप्ति में अनुभव हुआ था, सुषुप्ति में भी वहाँ आत्मा थी। तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी आत्मा है। तो सुषुप्ति में यह राग द्वेष मोह आदि क्यों नहीं रहा, यही सिद्ध होता है ये आत्मा के धर्म नहीं है। इसलिए वहां बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता दिया है, ज्योतिर्ब्राह्मण में, असंगोयम पुरुषः, राजा जनक को याज्ञवल्क्य बता रहे, हे राजन ये आत्मा असंग है, सुषुप्ति में भी असंग है, स्वप्न में भी असंग है, जागृत में भी असंग है। संगवत प्रतिभाते, मानो संग जैसा दिख रहे, कब तक, जब तक विचार के कसौटी में हम लोग नहीं उतर गए, तब तक संग जैसा व्यवहार होता है, सत्य जैसा भान होता है। इसलिए यहाँ बता रहे अपने मन में पड़ा हुआ मोहा, उसके द्वारा जो कल्पित संसार रूप वेताल है, जैसा कोई व्यक्ति उसके अंदर संस्कार पड़ा है, रात्रि के समय में जा रहे चांदनी प्रकाश है, सामने देखा पेड़, उसमें वेताल का भान होने लग गया। बड़े बड़े लोगों को भी भ्रम होता है, ऐसा नहीं, महाराज को भी एक बार भ्रम हो गए थे, जहां मानस सरोवर जाते समय रात्रि का समय था, तो उन्होंने सोचा चलो स्नान करके डोल डाल गए। महात्माओं का नियम होता है, सारे कपड़े खोल दिया, टोपीन में हाथ में दंडा था, दंडा गाड़ दिया, सारे कपड़े दंडे के ऊपर रख दिया, नीचे रखे तो गीला हो जाएगा, खराब होगा। तो शौच करके आ गए, हाथ पैर धो के आके देखा, चांदने में देख रहे कोई व्यक्ति खड़ा है, आवाज लगा दिया। अब बोलेंगे कहाँ, वो बोलते ही नहीं, बाद में पत्थर फेंकने लग गए, उतने में कपड़े नीचे गिर गए, तभी याद आ गया, अरे ये तो मैंने कपड़े रखे थे, ये कोई है ही नहीं। तो ऐसा जो भ्रम होता है, ये जो है जब तक विचार नहीं है तब तक, इसलिए यहाँ बता रहे ये मोह के द्वारा कल्पित छोटा सा कल्पना किया आपने, किंतु अनल्प दुख का दहा, ये दुख इतना दे रहे अनल्प, अल्प कहते हैं थोड़ा सा दुख देकर शांत होने वाला, किंतु ये संसार थोड़े दुख देकर शांत नहीं हो रहे, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख ही दे रहे। कौन संसार जो वेताल है, तो उसको आप हटा कैसे सकते हैं, विचारेणा विलीयते, विचार के द्वारा ही आप लीन कर सकते हैं। इसलिए जो विचार करने से ही अविचार का लय हो जाता है, पहले भी कहा दिया था, जैसा सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप लय हो जाता है, वैसे ही विचार रूप सूर्य जिसके अंदर उदय हो जाता है, ये जो अविचार रूप अंधकार अपने आप नष्ट होता है। ये विचार भी केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, उससे अतिरिक्त पशु पक्षी आदि और लोग विचार नहीं कर सकते, क्योंकि ये विचार करने का सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य के अंदर एक विशेष रूप से जोड़ा है। इसलिए पहले भी मैंने कह दिया, सारी सृष्टि को देकर मुदा मापन होती, भागवत में ही बता रहे, प्रसन्न हो गए भगवान, क्योंकि उसमें ऐसा एक थर्मोमीटर फिट किया हूं मैं, उसके द्वारा ये मनुष्य मुझे पहचान सकते। इसलिए हम लोग विचार कर रहे, चिंतन कर रहे। अभी तक यहां तक बता दिया नारद जी ने, ये जो जिस प्रकार ये रेशम का जो कीड़ा है अपने आप को शरीर में लपेट देता है तंतुओं के द्वारा, काय के लिए लपेटता है, अपना सुरक्षा के लिए, अपना जो सुरक्षा है उसके लिए वो लपेट देता है और आच्छादित कर देता है, और वही उसका बंधन का कारण हो जाता है, मृत्यु का कारण हो जाता है। वैसे ही है ना हे सुखदेव, ये जीव भी मोह के अधीन होकर सारे संसार के साथ संबंध जोड़ देता है। देखिए संबंध कभी हो नहीं सकता है, स्वरूप में कोई संबंध नहीं, संबंध होता है अनात्म के साथ, बोलते लोक में ये हमारा मित्र है, वह मित्रत्व संबंध हो गया। ये मेरा पुत्र है, जन्य जनकता संबंध हो गया। जहाँ संबंध मतलब संयोग, वहाँ वियोग होना ही, वही दुख का कारण है। ऐसा संबंध के द्वारा तुम दुखी हो रहे, क्यों हो रहे मुझे समझने में नहीं आ रहे, ये नारद जी बता रहे। उसके बाद पुनः उसी श्लोक को दोबारा स्पष्ट करने के लिए आगे के श्लोक में बता रहे। अलम परिग्रहेण दोषवान हे परिग्रह क्रिमिर हे कोशकारष्टो बद्यते परिग्रह। अलम हे परिग्रहेण दोषवान हे परिग्रह, अर्थात यहाँ बता रहे ये विभिन्न वस्तुओं की जो परिग्रह है, परिग्रह कहते हैं संग्रह। इसलिए योग सूत्र में वहाँ यम नियम को बताते हुए एक अपरिग्रह शब्द प्रयोग किया है। अहिंसा है, सत्य है, स्थेय है, ब्रह्मचर्या अपरिग्रह। तो अपरिग्रह मतलब परिग्रह का अभाव। यह नारद जी बता रहे ये सारे जो वस्तु है, देखिए संसार में यदि विचार करने पर वस्तु तो एक ही होता है, पहले भी मैंने बताया, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने सार संग्रह में स्पष्ट कहा दिया है, वस्तु तावत परम ब्रह्म, वस्तु केवल परब्रह्म ही हो सकती है। क्योंकि हरेक शब्दों का दो अर्थ होता है, एक यौगिक होता है, एक रूढ़ी होती है। यौगिक शब्द का अर्थ है प्रकृति और प्रत्यय के द्वारा विभक्त करके अर्थ बताते। रूढ़ी शब्द है अनादि को बोल देता है, जैसा राम शब्द है दो अर्थ को बोध करता है। एक तो राम शब्द सुनते हुए हमारे मन में दशरथ का पुत्र है, अयोध्या का राजा है, वो भान होता है, यह रूढ़ी शब्द हो गया। और एक यौगिक शब्द है रमन्ते योगिना यस्मिन, योगी लोग जाके जिसमें रमण करते हैं वो राम है, वो आत्मा राम है, ये यौगिक शब्द है। वैसे ही वस्तु शब्द के लिए हम उत्पत्ति करने जाएंगे, वसते वासयति, यही वस्तु है। सभी पदार्थों में जो निवास करता है और सभी पदार्थ जिसमें निवास करते हैं वो कौन हो सकता है, केवल एक परमात्मा ही हो सकता है। क्योंकि परमात्मा को घट घट वासी कहा गया है, अंतर्यामी कहा गया है। अंतर्यामी का मतलब सबके अंदर विराजमान रह करके वो प्रकाशित कर रहे। हम अच्छे भी कर रहे, अच्छे काम करने से हम दूसरे को बताते हैं वाणी के द्वारा, दूसरे के सामने हम स्वयं प्रकट करते हैं, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा किया। किंतु गलत काम करते हैं तभी हम छुपाते हैं, दूसरे के सामने भले ही हम छुपा दिया, अंदर बैठा हुआ अंतर्यामी हो तो जानता है क्या किया आपने क्या नहीं किया। इसलिए जो अच्छे को भी जान रहे खराब को भी जान रहे वो अंतर्यामी माना है। इसलिए जो वस्तु है अंतर्यामी है, सभी में निवास कर रहे और सब जिसमें निवास करते हैं उसी का नाम है वस्तु। वो वस्तु केवल परमात्मा हो सकता है। किंतु यहाँ जो वस्तु व्यवहार करते हैं अवस्तु में वस्तु व्यवहार कर रहे, विचार नहीं कर रहे। आपातता, कल ही बताया था, दो दृष्टि है। एक आपातता दृष्टि, लौकिक दृष्टि, एक विचार दृष्टि है शास्त्रीय दृष्टि। इसलिए लोक व्यवहार में हम मानते हैं मेरे पास अमुक वस्तु है, अमुक वस्तु है। देखिए, जिसके पास यदि वस्तु है वो कभी दुखी नहीं होगा, ये निश्चय है। किंतु कहते मेरे पास बहुत वस्तु है तो भी मैं दुखी हूँ, कैसा हो गए? इसलिए वो अवस्तु को वस्तु माना है व्यवहार को लेकर। इसी को यहाँ बता रहे, ये जो विभिन्न वस्तु दिख रहे दृश्य पदार्थ है, व्यक्ति सोचता है उससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे आनंद मिलेगा, इसलिए संग्रह करते जाता है, संग्रह करते जाता है। तो वह अवधूत गीता में दत्तात्रेय में स्पष्ट बताया, मधुमक्खियों को भी एक गुरु माना है। गुरु कैसा संग्रह किया, मधुमक्खियों ने संग्रह किया, क्योंकि संग्रह करके बारिश में खाएंगे करके बीच में आ गया सारा मधु ले गए। तो इसलिए यहाँ बता रहे विभिन्न जो वस्तु है उसकी संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही दुख का कारण है। इसलिए भगवान ने भी गीता में यही बात बता दिया, एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। अर्जुन को बता रहे, साधक को बता रहे, अरे साधक तुम साधक हो, इस संसार में आए हैं साधना करने के लिए, इस संसार में आए हैं कुछ जानने के लिए। तो जानते तो हम बहुत चीज जानते हैं, कौन सी चीज नहीं जान रहे? जो जान रहे वो किसी काम का नहीं, जो काम का जो जानना है उसको हम नहीं जान रहे। जिसको जानने के बाद और कोई जानने के लिए अवशेष ना हो, ऐसी वस्तु को जानना चाहिए। तो इसलिए वहाँ भगवान बता रहे, एकाकी यत चित्तात्मा, अकेले में रहते हुए मन को संयम करो, एकाग्रता करो। ये सारा खेल मन का ही है। शास्त्र भी बता रहे, मनस्सेवा मनुष्याणाम कारणा बंध मोक्षम। शास्त्र तो बता रहे, अनुभव भी बताते हैं, युक्ति भी बता रहे। तो इसलिए मन को एकाग्र करो, निराशिर अपरिग्रह। देखिए वहाँ भी भगवान बता रहे, निराशी आश से रहित हो जाओ, क्योंकि आशा पाश शतेर बद्धे, गीता में भी बता रहे। ये जीवात्मा है, एक एक पाश से नहीं बंधा है, अनेक पाश से बंधा है। इसलिए आश से रहित होकर और अपरिग्रह, वस्तुओं को संग्रह मत करो। इसी को यहाँ संकेत कर रहे, यह विभिन्न वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। और जो संग्रह करने का स्वभाव ये आसुरी संपत्ति माना है, भगवान ने स्पष्ट बता दिया है 16वें अध्याय में। दो प्रकार की संपत्ति होती है, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। वह आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए वो कैसा संग्रह करता है, इरमद्या मया लब्धा मिमं प्राप्ये मनोरथम, इरमस्ति इरमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी संपत्ति वाला ये सोच रहे, इरमद्या मया लब्धा, आज मैंने ये प्राप्त किया हूँ, इमं प्राप्से मनोरथा, मेरे मनोरथ है और बहुत है, उसको भी मैं प्राप्त करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। इरमद्या मया लब्धा, और इदमस्ति, ये वस्तु मेरे पास है, बहुत है। इदमपि मे भविष्यति, ये भी मेरे पास होगा। पुनर्धनम, और भी धन का मैं संग्रह करूँ। इसी प्रकार आसुरी संपत्ति वाला सदा वस्तुओं को संग्रह करने के लिए लग जाता है। ये जो संग्रह है, व्यक्ति सोचता है मैं संग्रह करने से सुखी होऊंगा, किंतु शास्त्र बता रहे सुखी नहीं है, क्योंकि सुखी नहीं हो सकता है। अभी बताया शास्त्र कुछ विरुद्ध बता रहे, अनुभव कुछ अलग बोल रहे। जैसा मैंने बता दिया, राग द्वेष आदि आपका अनुभव बता रहे आत्मा में, और शास्त्र बता रहे मन में। इसलिए जो अनुभव है प्रत्यक्ष प्रमाण है, सत्य नहीं होता है, वो बात होता है। व्यक्ति सोचता है मैं खूब संग्रह करो और सुखी हो जाओ, जितना जितना संग्रह करने जाता है वैसा ही दुख का कारण है। जैसा धन को ही देख दीजिए, शास्त्र में बता दिया, अर्जने रक्षणे दाने वे वापी च वस्तुता दुःखमेवा सदा नृणाम न धनम सुख साधनम। अभी जो अर्जने धन जो कमा रहे उसे थोड़ा पूछ के तो देख लीजिए, कमाने के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया, तो परिश्रम करते हुए उसको दुख प्राप्त हो गया। चलो कमा तो ले लिया, अब उसका रक्षा तो करना पड़ेगा। नहीं रक्षा करेंगे तो कोई ना कोई चोर है अथवा दूसरा ले जाएंगे, वो रक्षा करने की चिंता हो गई। रक्षणे, चलो किसी ने दान दिया, दान देते हुए उसके मन में अरे मैंने इतना कमा तो दिया और इतना दान दे तो समाप्त हो जाएगा, वो भी चिंता आ जाती है। वे खर्चा होने पर भी दुख है, तो वस्तुतः वास्तव में विचार करने पर दुःखमेवा सदा, ये दुख का ही कारण माना जाता है, सुख का कारण नहीं। ऋणाम नहीं धनम सुख साधन, ये सुख का साधन नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हे सुखदेव, ये संग्रह करने का स्वभाव है, इसी का नाम है परिग्रह। इसलिए संग्रह का कोई आवश्यकता नहीं, किनको? साधक के लिए बता रहे। तो यदि संग्रह नहीं करे उसका जीवन कैसा चलेगा? जीवन तो चलना तो आवश्यकता है, खाने के लिए चाहिए, रहने के लिए चाहिए, वो कैसा चलेगा? पहले भी एक बार बताया था मैंने, बिल्कुल भगवान को यदि आप समर्पण हो जाते हैं, भगवान ने गारंटी दिया है योग क्षेमावाहम्यम, योग और क्षेम ये दोनों को भगवान वहन करता है। योग का मतलब है जो आपके पास कोई वस्तु नहीं है, किसी अभाव पदार्थ है उसका संबंध करता है, पूर्ण करता है। क्षेम का मतलब है जो आपके पास वस्तु है भगवान रक्षा करता है। जैसा एक ब्राह्मण था, निष्ठावान ब्राह्मण, कर्मकांड भी था और उपासना भी करता, और उनका नित्य नियम था गंगा किनारे जाते थे, 12 बजे तक गीता पाठ करते थे, 12 बजे के बाद आके भोजन के लिए आते थे, थोड़ा भोजन करके आराम करते थे, पुनः जाके वैसे ही गंगा जी को गीता सुनाते थे, वैसे ही चलते रहे। उसका एक छोटा भाई था, वो सारा काम करता था। घर में तीन ही व्यक्ति थे, ब्राह्मण और उनकी पत्नी और छोटा भाई। कालांतर में जाके छोटे भाई का भी विवाह हो गया, तो छोटे भाई के पत्नी ने देखा मेरा पति अकेला कमा रहे, ये दोनों बैठे बैठे आराम से खा रहे, उनके मन में कुबुद्धि कुविचार आ रहे। धीरे धीरे पति का कान भरने लग गई और कह दिया, आप अकेले कमाते हो, खा रहे हो, दो बैठ के देखो, कोई काम नहीं करते, कोई कमाते नहीं। अंततः इन्होंने भी विचार किया, पत्नी ठीक ही बता रहे। एक दिन भाई से कहा, भैया ऐसा नहीं चलेगा, अभी आप भी कुछ करते नहीं, भाभी भी कुछ नहीं करती है, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा, या तो आपको काम करना पड़ेगा अथवा ये संपत्ति बंटवारा होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। तो उसके बाद दोनों की संपत्ति बंटवारा हो गए। बस इनका स्वभाव तो ऐसा ही, पहले जैसा ही, गंगा किनारे जाना, पाठ करना, समय में भोजन करना, किंतु भरा हुआ जल और बहने वाला जल में बहुत अंतर है। कितना भी घड़ा क्यों ना हो, आपने उसमें जल भर के रखा, अंततः एक दिन तो वो समाप्ति होगा, किंतु बहने वाला जो जल है, नदी का जल, आप कितने भी पी लीजिए तो भी समाप्त नहीं होता है। बंटवारा होते समय उनके पास जो भी संपत्ति आ गई थी, धीरे धीरे समाप्त हो गए, नहीं कमाएंगे तो क्या होगा। एक दिन गंगा किनारे जाने लग गए, तभी पत्नी ने कहा, आज भोजन में नहीं आना खबरदार, क्योंकि घर में एक कौड़ी भी नहीं है। इन्होंने विचार किया, ठीक है, गंगा किनारे गए, पाठ करते रहे, पाठ करते हुए उस श्लोक में जाके रुक गए, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास। तो उन्होंने सोचा, ये भगवान ने गलत बोल दिया, क्योंकि भगवान है, बचपन से ही झूठ बोलते थे। यशोदा से बोलते, मैया मैंने माखन नहीं खाया, माखन खा रहे सबका, बोल रहे मैंने माखन नहीं खाया। इसी प्रकार यहाँ अर्जुन को उपदेश करते हुए शायद झूठ बोल दिया होगा, योगक्षेम वहां में, निरंतर मेरा जो चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम मई वहां करते, भगवान गारंटी दे रहे हैं, किंतु मैं तो निरंतर चिंतन कर रहा हूँ सुबह शाम, मेरा योग क्षेम क्यों नहीं वहन कर रहे। गुस्सा आ गया और उस श्लोक के ऊपर तीन लकीर खींच गया जोर से, गलत है करके। कितना भी हो आस्तिक बुद्धि वाला है, जिसके अंदर संस्कार है, क्षण भर के लिए क्रोध आ जावे, बाद में विचार किया, अरे तुम मूर्ख है, भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकता है, तेरा आराध्य है, जिस गीता को तुम मान रहे, तुमने कैसा सोचा भगवान ने गलत बोल दिया, तेरे अंदर ये विचार आया कैसा, अपने आप से बोल रहे, यही साधक और अज्ञानी के अंदर यही है। यदि कोई साधक हो, उसी के अंदर भी कभी कभी नफरत आ जाती है, तो भी विचार के द्वारा पुनः उसी मार्ग में चलता है, यही अंतर है साधक और अज्ञाने में। जो अविवेक है, विचारवान है, उठा के गीता को फेंक देंगे और नास्तिक बन जाएंगे। उन्होंने विचार किया, ये गलत बात है, नहीं ये पूरा पाठ करना है, 90वें अध्याय में अटकना नहीं। तो पूरा पाठ किया उन्होंने, उसके बाद गंगा जी को प्रणाम किया, चलो आज जाके भोजन तो नहीं मिलेगा और पत्नी से बोलना भी नहीं, यदि बोलेंगे तो बस कुछ स्तुति मिलेगी, स्तुति करेंगे अर्थात कुछ सुनाएंगे। वो सोचा, चुपचाप गए घर में और अपना बिस्तर में जाके लेट गए। उतने में पत्नी आवाज दे रहे हैं अंदर से, अरे भोजन नहीं करेंगे। उन्होंने बोला, तो आपने प्रातः काल कहा दिया था, घर में कौड़ी भी नहीं है, अभी आया कहाँ से। उतने में पत्नी बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलते हो आप, देखिए आपने ही भेजा है, चावल की बोरी है, आटा है, सब्जी है, दाल है, बोरी बोरी से लेके आया था एक बालक गाड़ी से। किंतु वो बालक रो रहा था आते समय में। मैंने पूछा, हे बालक क्यों रोते हो? उन्होंने कहा, आपने पतिदेव ने मुझे 3 चाटा मार दिया है और पीठ भी दिखा दिया, उसके पीठ में 3 लकीर पड़े थे, लाल हो गए थे। पंडित जी ने विचार किया, मैंने तो चाटा नहीं मारा था, जो श्लोक के ऊपर लकीर खींचे थे 3 वही चाटा रोक थे। तभी उनके आंख खुल गए, रोने लग गए, मैंने क्या अपराध किया, भगवान के वचन में अविश्वास कैसा आया। भगवान ने जो बताया योगक्षेम, उसी समय उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, सारा छोड़ करके चल जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान वहन करता है, विश्वास होना चाहिए। इसलिए यहाँ नारद जी बता रहे, परिग्रहेण दोषवान ही परिग्रह, ये विभिन्न वस्तु है, परिग्रह है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है, अनेक प्रकार का दोष होता है। पहले तो आपके पास एक ही चिंता थी, पंचदश में विद्यारण्य स्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया है, जिसको संतान नहीं है एक ही दुख है, उससे पूछे तो मुझे संतान नहीं है करके, और संतान यदि हो गया उसके बाद दुख का जो श्रृंखला ही चल जाती है। मान लीजिए किसी कारण से संतान हो भी गया, गर्भ में मर गया, तो पहले के अपेक्षा अधिक दुख हो गया। गर्भ में नहीं मर गया, जन्म भी हो गया, जन्म होने के बाद 1-2 साल में मर गया, उसकी क्या स्थिति हो गई? पहले संतान नहीं था तभी इतना दुख नहीं, और होने के बाद उसकी क्या स्थिति हो गई? चलो मरा भी नहीं है, बड़ा हो गया लड़का, पढ़ा नहीं, मूर्ख है, तभी भी दुख है। पढ़ा भी है किंतु विवाह नहीं कर रहे, बार बार माता पिता कह रहे, तभी भी दुख है। विवाह भी किया किंतु आगे संतान नहीं चाह रहे, दुख ही ये दुख है। तो इसलिए वहाँ बता रहे, ये जो महान दुख है, इसलिए हम बता रहे, संग्रह में महान दोष माना जाता। इसलिए साधक को शास्त्र में बता दिया, ये 6 दोषों को त्यागने के लिए बता दिया है। कौन है 6 दोष वहाँ बताए, अन्यत्र बता दिया, निद्रा तंद्र भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रतः 6 दोषा पुरुषेण हातव्य। जो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, अध्यात्म मार्ग में अलग बात है, लोक में भी कुछ करना चाहता है, लोक में भी यदि यश कमाना चाहता है, उनके लिए भी बता दिया है। सबसे पहले निद्रा माना। निद्रा किसको कहते हैं? हम बोलते हैं निद्रा। योग सूत्र में कहा दिया है, निद्रा कहा दिया अभाव प्रत्ययवालंबनम वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय अवलंबन वृत्ति विशेष निद्रा। अभाव मतलब किसका? योग सूत्र में वहाँ 5 प्रकार के प्रमाण माना है। वृत्तय पंचतव्य, सबसे पहले वहाँ बताए योग चित्त वृत्ति निरोध। योग कोई अलग नहीं है, हमारे चित्त में जो वृत्ति है, चित्त का वृत्ति मतलब जो हमारा अंतकरण है, भिन्न भिन्न प्रकार से परिवर्तन होना, जैसा समुद्र में परिवर्तन होने से ही तरंग रूप से देखते हैं, ये समुद्र का वृत्ति है तरंग, वैसे ही हमारे अंतकरण रूप समुद्र में ये तरंग उत्पन्न होते हैं, उसी का नाम है वृत्ति। ये अनेक वृत्ति है, अनगिनती है, आप यदि सुबह किताब लेके बैठे सायंकाल तक पूरा नोट नहीं कर सकते, भूल जाएंगे बीच में, इतना वृत्ति बन जाती। तो भी शास्त्र में वृत्तयः पंचतव्यः पांच माना है। तो पांच वृत्ति में प्रमाण है, विपर्यय है, विकल्प है, स्मृति और निद्रा। इन चार वृत्तियों का जो अभाव, प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति और स्मृति वृत्ति, इन अभाव का प्रत्यय मतलब कारण, उसका आश्रय करने वाले तमोगुणात्मक वृत्ति विशेष का नाम है निद्रा। ये निद्रा का लक्षण क्या है, मतलब वहाँ कोई वृत्ति नहीं उठती है, वृत्तियों का जो अभाव, उस अभाव को आश्रय करने वाले तमोगुणात्मक वृत्ति है, उसी का नाम निद्रा। निद्रा कोई अभाव नहीं माना जाता है, भाव है वो भी। इसलिए जो निद्रा है, निद्रा क्यों आती है, वाग्भट ने वहाँ बता दिया है। जैसा चरक संहिता है वैसे ही वाग्भट एक बहुत बड़े अपने आयुर्वेदाचार्य हो गए, उसने कहा दिया है पुंडरीकेण सदृश हृदय स्यात्। हमारा जो हृदय है पुंडरीक कमल के समान है, क्योंकि कमल के पंखुड़ियाँ होती है, वैसे ही हृदय में पंखुड़ी के समान पंखुड़ी मानी है। वहाँ एक पंखुड़िया नहीं है, आठ पंखुड़िया माना है। तभी जाके वहाँ लिंगाष्टक में कहा गया है अष्टदलोपरिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। ये आठ दलों के ऊपर वेष्टित लिंग है। आठ दल का मतलब है अष्टदा प्रकृति है, आपके सातवें अध्याय में बताया भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। ये अष्टदा प्रकृति है। ये अष्टदा प्रकृति के ऊपर विराजमान शिव कोई अलग नहीं है, जीव ही माना है। पहले भी एक दिन बताया था मैंने, वहाँ मैत्रेय उपनिषद में स्पष्ट बता दिया देहो देवालया प्रोक्ता सजीवा शिव केवलः। ये शरीर कोई सामान्य नहीं है, मंदिर है। यदि मंदिर है उसमें कोई ना कोई एक अवश्य एक तत्व रहेगा, भगवान तो रहेगा, कौन है, जीव ही शिव है। और स्कंदोपनिषद में वहाँ बताया था, ये भी मैंने बताया था, शिव और जीव में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसा दृष्टांत दिया ब्रीही और तंडुल, ब्रीही और तंडुल में जितना भेद है उतना ही जीव और शिव में भेद है। ब्रीही कहते हैं धान को और तंडुल कहते हैं उस धान के ऊपर आपने तुषा हटा दिया, उसे को आपने तंडुल कहा दिया। जब तक उसके ऊपर तुषा रहेंगे, आवरण रहेंगे, उसको आप तंडुल नहीं कह सकते। तंडुल के ऊपर पड़ा हुआ जो आवरण था तभी उसको ब्रीही कहते। तो ब्रीही का ऊपर का जो आवरण हटा दिया तभी तंडुल कहा दिया। वैसे ही ये जीव है ब्रीही के समान है, इसके ऊपर भी आवरण पड़ा है, एक नहीं है, पांच पांच तुषा है, अन्नमया मनोमया प्राणमया विज्ञानमया आनंदमय, पांच छिलके हैं। उन पांचों छिलके को तुषों को हटा दीजिए वो शिव हो जाएगा। किंतु वहां तो ब्रीही का जो आप आवरण कूट करके हटा दिया, ये पांच आवरण को ऐसा नहीं हटा सकते आप, ये केवल विचार के द्वारा है। विचार रूप मुसाल के द्वारा, ओकल के द्वारा कूटेंगे तो ही हट जाएगा, अन्य से संभव नहीं। इसलिए ये जो हृदय कमल है हमारा अधोमुख है, वहाँ वाग्भट ने कहा पुंडरीकेण सदृशा हृदयम्। शान अधोमुखम, वो नीचे के तरफ से। साधक क्या करता है, अपने साधना के बल से उस कमल को ऊर्ध्वमुख करता है, तभी उसको साधक माना जाता है। जब तक ये हृदय कमल ऊर्ध्वमुख ना हो तब तक वो साधक नहीं है, तब तक उस साध्य को भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो अधोमुख कमल है जागृत में वो विकसित हो जाता है, खिल जाता है, तो खिल जाने से सारा व्यवहार होता है उसमें। जैसा मान लीजिए जो कमल है खिल जाता है सूर्य का उदय होने पर, तभी जाके उसमें भवराहा बैठ जाती है। वैसे ही जागृत अवस्था में हमारा हृदय कमल खिल जाता है और उसमें मन रूप भवरा उसमें आनंदित हो जाता है, और स्वप्न अवस्था में वो कमल जाके टुकड़ जाता है। हृदय कमल यही नित्र माना है, हृदय कमल जो खिल जाना है यही जागृत है, और हृदय कमल जो टुकड़ जाता है वही निद्रा माने। निद्रा भी तीन प्रकार से माने हैं, ऐसा नहीं है गुण को लेकर, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण को लेकर भी निद्रा का भेद क्या है। जैसा तमोगुण प्रदान हो जाता है कभी तभी भी निद्रा होती है, तमोगुण प्रदान हुआ व्यक्ति उहिष्ट नामा अर्थात वो जागृत में और स्वप्न में दोनों में, अर्थात जागृत रात्रि और दिन में भी सोते रहेगा, उनके लिए कोई नियम नहीं है, दिन में भी रात्रि में भी सोतेगा, ये तमोगुण अधिक हुआ व्यक्ति को माना है। और रजोगुण अधिक व्यक्ति है उसके लिए कोई नियम नहीं, सो भी सकता भी नहीं भी सो सकता है, क्योंकि ज़्यादा रजोगुण होने से वो सोता नहीं। देखिए सत्वगुण प्रदान होने पर भी निद्रा नहीं आती है, रजोगुण अत्यधिक होने पर भी निद्रा नहीं आती है, निद्रा केवल आती है तमोगुण को। निद्रा का मतलब क्या है, थका हुआ शरीर और इंद्रिया है उसको तमोगुण आच्छादन करता है, इसलिए काम करना बंद हो जाते हैं, तभी जीव अपने स्वरूप में स्थित होना, यही निद्रा है। रजोगुणी इसलिए नहीं सोता है, विक्षिप्त ज्यादा हो जाता है, सत्वगुण में सत्व प्रदान होने से वो ध्यान में समाधि में लगेगा, वो भी नहीं सोता है। किंतु सामान्य रजोगुण हो तभी वो अनियमित सोएगा, सो भी सकता है नहीं भी सोता, कभी रात्रि में भी सोएगा, रात्रि में जगे तो दिन में भी सोएगा, ये रजोगुण वाले को माना। सत्व गुण वाला है मध्य रात्रि में सोता है ऐसा बता दिया। इस प्रकार निद्रा भी गुण को भेद करके भेद माना, और निद्रा है भगवान शंकर जी की शक्ति भी माना है आगम में, आगे का विचार हम लोग कल करें। विदित अखिल छात्र सदा जला दे नहीं तो बनिशा कते तार्थ निरे हृदये कलये विमलं शरणं भव शंकरादे शिखामि शरणं करुणा जनाता सुकेता। चारण कलयेश्वर जे भविवेक वेदम भवशंकर श्रीकामे शरण भवये भव शंकर दे हिता